lumabas sa atin ang nagsasabi ng totoo. Sinungaling na simbahan, sinungaling na gobyerno, sinungaling pag sinabing dito galing sa kwaderno, sinungaling na radyo, sinungaling na dyaryo, Barado Inidoro, sinungaling sa banyo. Mahirap malaman kung sino sa atin ang tapat, sapagkat para sa akin sinungaling ang lahat. Sinungaling yung nagpresyo sa resto ng topsy, sinungaling ang chopper pati yung metro ng taxi, sinungaling na kasintahan anak ng tinapa, sabi niya ikaw lamang at wala nang iba pa kasama niya. Yung sinungaling ng tunay na kaibigan na dadamay sa'yo hanggang sa hukay mo sa libingan. Paano mo malalaman ako'y naloloko lamang? Sinungaling ako at yun ang katotohanan. Kahit ang sarili ko di ko mapagkatiwalaan, di ko rin alam kung sino papaniwalaan. Sino ang tapat? Sino ang di totoo? Sino? Sino? Sinungaling ako. Kasinungalingan sa kaliwa't sa kanan, makinig ka muna upang mapaliwanagan. Kung walang tapat sa'yo, ikaw ay aking tatapatin. Sino? Sino? Sinungaling ka rin. Meron akong kwento, isa daw siyang henyo. Kaya pala kasi mahilig siyang mag-imbento. Bawat may makilala, may pangit na komento. Pero pagkaharap, parang galing sa kumbento. Makamandag kasi, dila ay may sa ahas dahilan para kang dating ni Eva ang mansanas. Ngunit ako'y matalas, wala na siyang takas. Alam na naming di siya lumalaban ng patas. Mag-ingat ka na rin, may balak siyang maite. Malang ko'y ahas lang, ngunit tao'y nagbabalat na rin. Iba't iba ang hugis at kulay, sa pagsisinungaling siya nabubuhay. Pagkakaibigan ng binaya, tapos ito ang sukli ko. Dapat ka lang sa dilim kasi ang itim ng budhi mo. Lumayo ka sa'kin, huwag mo kong kausapin. Alam mo na ayoko sa lahat ay sa'kin. Kahit ang sarili ko di ko mapagkatiwalaan, di ko rin alam kung sino papaniwalaan. Sino ang tapat? Sino ang di totoo? Sino? Sino? Sinungaling ako. Kasinungalingan sa kaliwa't sa kanan, makinig ka muna upang mapaliwanagan. Kung walang tapat sa'yo, ikaw ay aking tatapatin. Sino? Sino? Sinungaling ka rin. Isipin mo na lang sa gubat ka, ikay giniginaw. Di mo alam ang daan palabas, ikay naliligaw. May dalawang daanan, kaliwa at kanan. Merong dalawang nakabahag na nakaharang. Yung isang daan papunta sa kabihastan, yung isa naman papuntang kapahamakan. Yung isang nakabahag lagi nagsisinungaling, yung isa na may tapat pero isipin mo pa rin. Di mo alam kung sino sa kanila ang huwad. Magkamukhang magkamukha, parehas pang nakahubad. Isang tanong lang ang pwede mong itanong sa kanila para makalabas sa gubat at makapagpahinga. Ang sagot sa tanong na to ay palaisipan. Gusto mong matuklasan na sa papel ang silian. Paano mo malalaman na ako'y naluloko lamang? Sinungaling ako at yun ang katotohanan.